قرآن محترم والدین کو مولانا امداد الحق صاحب دورہ تفسیر القرآن دا 146 نمبر 66 چھ پشوا کلی محلہ غلام خیل جامع مسجد کی پر 10/10/2006 کے شعر ہے ندید ملاوی دو پتہ ساتھ اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نزدی گراؤنڈ ہائی اسکول روڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹیلی فون نمبر 2217090 ار کې چې چار الله پلار کې حجرت کړ دې مال ول اور کوا مسكين سره خیر خیګړه کوا اول القربا خپلوان سره کوا ان يو تو اول القربا والمساكين دا ډېر لوی jihad دې زکا چې ستار رشتہ دار دې تاو سره احسانات کړې دي او غدا ته خبرو کې په نفس باندې ډېر ګران لګي ابیا تا غم اف کې نو اكيد تر الله نه ډېر یریږي او واقعی تا صاحب دا فضیلت ہے فضیلت و شیخ دا غیتوی اول الفضل او واقعی تا وسعت سماحت و شیخ غیتوی تمال وسعت دا اللہ در کرده فضیلت و غروال در کرده چه چا بد کرده نتا وسر دون خو کرده چه غصر بیاوم احسانات کے ولی آفوم او پکار دی چه بغن ورطو کیم ولی اسبحو و مختواری ملامت کی دینا ترغیبو د دې خبرې چې شمپوشي کوا مخته واړوا الا تحبون ان يغفر الله لكم آیت تاسو دا نو خوای چې الله تاسو ته بخنو کی کتا تاسو ته بخنو کړه نه الله رب العزت به تاسو ته بخنو کی مفسرین لیکلي دي کې چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه دا ثابت رځي دا آیت کله اورې د نو ویل بلا والله یا ربنا انا لنحب ان نغفر لنا قسم دے اللہ چې ما دا ډېر خو خرج ته مونږ ته بخنو کې اما دا مستح معاف کو او یو روایت کې راځي چې مخکې مو سره زونه خېګړه کوله اوس به سره دا غېنه ډبل کوما دچن دا سره به خېګړه کوما ځکه چې الله ما معاف کی الا تحبون ان يغفر الله لكم نار جا آیت شو دا چې کسانو الله معاف کی والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی تخفیف اخروی ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یقینا کسان يرمون چې بدنامي لګوي المحصنات په پاک لمنو خذو الغافلات په بولګانو خذو غافل دا چې بولغون تکې را ساده باد خذو ساده باد خزر دې ته غافل وي المؤمنات په مؤمنو خذو لعنو فی الدنیا والآخرہ دی پلانت کلشوی لی پا دنیا و پا آخرت کی دا کار دا دی دا لعنت کار دے پا دی بان لعنت تے اللہ مالوسی ویچ خبر عام را چه سوک مسلمانانو پاک لامنو سادو بادو خضو تا خضو باندے الزام لگی نداغی دا حکم دے دا پلانت شوی خلق دی لعنت والا خلق دی گویا دا گناہ کبیرہ دے کدا قذف حلال گنی نبیا کو کافر دے اکنوی چ غلط رغب دے کو مرڑ توبہ سم گناہ کبیرہ دے اوی و عندي زما کو دا مسلک دے چې دا نبی لونه چ کم دی خصوصا فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنها فدی پس چم سو خبر کینم دک حکم دے دلانت مسئلہ دار چ یو کافر دے او مړم ش په کوبر باندې دا ټول علماء اتفاق دي که په دمان لعنت لګي نو ټیک ده دا یو اختلافي مسله ده چې ژوندې کافر دي ژوندې بدعتي دي ژوندې فاسق دي اته په لعنت لګي لګل شي او کنه په دې کې بیا اختلاف دي حافظ ابن حجر دا لیکل دي د لعنت څه مطلب دستا کستا مطلب دای خیره وته کې او یادا وې چې د باندې لګي را چټه شي دا اللہ را طرفا او لعنت تک دیر انداز کے استعمال ہے نبیا خدا کفر نہ دے دے وقت کے او کتو ہے چہر دا سڑے کافر دے معین سڑے او زدہ دا زلن غوالا مچی دے دک کشان دے کافر یادو ایمان ورطا نصیب نشی دا خو بیا کفر دے دکو رضا پا کفر بانے کے اور رضا پا کفر بانے کفر دے دا سراج بالقینی قول لارے چہ عاصی معین دا اغبان لعنت لے گلو اغد سیدہ لکہ حدیث کے راضی سړی خپل خزر او غواړي لا فراشي او غین کارو کی او سړی خپش په ټوله تیر کی لعنت هل ملائکه په دغه خزر باندې خاص لعنت تر سبا پورې معلومه دا چې دغه خاص خاص لعنت هغه شتا د صفات په اعتبار سره لعنت ټک دی مثلا دا سوی لعن الله من آوا محدثا لعن الله من غير منار الارض لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والده يا لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور زائرات القبور بان لعنته دا سي كم صفات ذکر کے اغل لعنت قبل اتفاق تک دے خو معين کس بان دلانت خبره اغل اگا اختلافی شولا اللہ معلوسیوی چی رکم دے که ثابت تیغا دے خو بے که نبی علیہ السلام مثلا پا رعلا و پا ذکوان و پا عصی قبیلو واندے لعنتون لیگلی دی نو احتیاط خو پکار دے چی اسی یو کس دے مثلا رو یزید دے تا تا سپا تر یقینی چی دو حسین رضی اللہ تعالی نو شہید کھڑ دے اڑو شہید دے ام کو ندے خو کافر خو ندے پا دے سرا چی تو تا قطعان کافر وے پاغ لعنت لے گئے ولم یلعن یزیدن بعد موتی سوى المکسار فی الاغراء غالی امام غزالی لکھ لی کہ اسڑے تصفیر والی او سل دل داوی پر شیطان لعنت پر شیطان لعنت پر شیطان لعنت اخو دی لعنت کنا قران کی رچ لعنت دی مدد کو ثواب پدے بارے نہ ملاوی گی لعنو فی الدنیا والاخرہ دا کلا چی المحصنات الغافلات المؤمنات دی ولی لوبغاڑ نیا دی او هر گدر کے چوبس کی او لام بھی اگی نیا دی چالباز نیا دی اگر سیاسن او چیز نور حق گٹی اگر نیا دی اگر چوی چی مونگر ترکیر پار راوتی او دا خواتین حقوق گٹل دا مونگر جون نسب العین دی اگر نیا دی دی که علم کڑے دا سیلم دی علام اقبال دیر مخ کی ویلو جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن اس علم کو کہتے ہیں ارباب ہنر موت دا سے علم چداغے پوج سر دخد خد توب ختم شی دے علم تو خلق مرگ وائی دا ہو علم نرے چدائے پوج سر دخد نہ خد توب ختم شو حیات نہ ختم شوا عفت نہ ختم شدا کو پخذ کے علامہ اقبال ذکر کرے رہے اور سڑو پبارہ کی ویلی دی اغم سے علم نرے چھ داغت علم حاصل دارے دو کف جو اور بشراتا ملوشی غلا و خوراک اور خیٹ کار موشی دام سے علم نرے دا سے خضیہ دی چیغی سادہ پادہ دی بولگانی دی پاک لمنی دی یوم تشہد علیہم السنتہم فکم اور ازو تشہد علیہم چی گوائی بکی پدی باندے دی راجبے مکی سرے اولا گوا ولہم عذاب عظیم عذاب عظیم با پکم اور از باندی نا غور ازی رتو خولا جی پدی اور از باندی کنا جدا کئی نو اسکر یوم تشہد یاد کا غور ازو تشہد علیہم السنتہم چی گوائی بکی دی پا خلاف کی دی راجبے دی سر خسلور گواہان نشتا حال تک او بیا ایدیهم و ارجلهم دا سلور گواهانی دو لاسونا او دو وقت پی بل دیکھ پکی وقالو لجلودهم اوم رازی او دا السنه چی رازی نا الیوم نختمو علا افوائی مور بیلگولی خو مخ کی دا جب آلہ دا خبرو وز دا جب دا آلہ کی دل ختم شو او خبر دی وقی اسی عام اغا شو روک رلے وارجلهم دا دید اخ پی اوم بیما کانو یعملون پائے سوچ دی سکڑیو بد بد غلط غلط کارونے چی سکڑیو ندی باد دے گواہے چی کم دے ناغور کی اور اس سورتوں کے براشی چی وما کنتم تستطیرون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم تاسو چی بغلط کار کونے دے وڑکی نوائے رید لے چی سکرانی شی دا دین اکو نئے رید لے چی دمارا لاسونا و گواہی ورکی دمارا اخپی و گواہی در کی کندہ خو تاسو سروے یوم ایزین پا دغور ازو یو فیوم اللہ و پورا پورا با اللہ ورکی دیلا دینام الحق بدل لدی پا حقا دین پا مانا دا بدلے تفسیر قرطبی ویعلمونا و ردی و یقین شیم دلتا علم یقین دے دکال تورا سیدلو ان اللہ و الحق چی یقینا دکا اللہ حق دے حق اللہ و حق ہو ردی و یقین شیم المبین او خکار دے ددلا حق والے المبین واضح دے ددلا حق والے دا المبین لازمی و متعدد دوارا رازی دا اللہ دا کم الوحیت چلے اگر برطا اگر وقت بالکل خکارا واضح شی خکار دے حق والے دا اگر الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات حدیث افق سرے لگوا ان الذین جاؤ بالافق دا سے غلط غلط خبری دا منافقان و عدد تے او دا مومنان دا عدد تے چیغی بداوی چی توبہ عائشہ را دینا پا کرا ولی خبیس خبری دا خبیس و خلقوی خبیس کارونا دا خبیس و خلقو دی خبیس خیالات دا خبیس و خلقو دی آمے کا او خبیس خبیس خزی دا خبیس و سڑو دی خدا پلی ترا دک سڑے پلی تے جوڑ پا جوڑ کنا آگو آگو پیغمبر دیر دنیا پاکو نداغب بی بیم دا دنیا پاکا رکنا زکاة طیباتو لطیبینا وطیبونا لطیبات کلو انائن یترشحو بما فیه لوخی کچی سیین آگا تے پسونت روزی چینک کرے چی اوبا چولی دی نا پین روزی آگا پائے کرے اوبا چولی دی نا داغے نہ مثلا چ کم دین گبین نہ روزی خو چ سر پکے چوری جگہ بر روزی او برے واچولے او بر روزی پیرے واچولو پے بر روزی کلو انا ان ترشحو بما فی زڑ پلیت تے خبر او پلیت روزی الخبیسات للخبیسین پلیت خذی للخبیسین پلیت او سڑو ر پار دی والخبیسون للخبیسات او پلیت سڑی دا پلیتو خود دا پارا دی و طیباتو لطیبینا او پاک خزی دا پاکو سڑو دا پارا دی و طیبونا او پاک سڑی لطیبات دا پاکو خود دا پارا دی دا سی عاداتو سرے ملگوا خکلی عادتونا دا خکلو خلکو دی پلیت عادتونا دا پلیتو خلکو دی خکلی کارونا دا خکلو خلکو دی پلیت کارونا دا پلیتو خلکو دی کل ویناگانے دا خکلو خلکو دی پلیت ویناگانے دا پلیتو خلکو دی خکل مالونا دا خکل خلکو دی آرام مالونا دا پلیتو خلکو دی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ بیوی چی کل تاسو سپلے پرے دے ہو دے کی نا دو آئے چی دا مارا غل پارا لال اکڑے کوڑی ہے نا غوی بیانوڑی زکر دا غل پا قسمت کے علال مال شتا دینا اگر چی اوڑی نو بس آرام مال بوڑی الخبیساتو للخبیسینا والطیباتو للطیبینا نو گویا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیرا پاکرا نو جدا پاکرا او زکا پاکرا چی خاون دے پاک دے نو پلیت عبداللہ ابن عبیب ابن سلول شو چی دے لگیا دے او ان الطیور علی اشباہیا تقعو مرغیم چی کم دے نو پاکی خپلو اشباہو بانے واقع کی گی نو چی نبی علیہ السلام در طور نوچت تے نا عائشہ ہم در طور نوچت شو اولائکا دا اوز دا عظمت دا پار اشارہ اکڑلا آل البیت کسڑی دیو کخذے عائشہ صدیقہ پا کرے ٹورن مخ کرالا او عائشہ و صفوان اولائکا دا مبرعونا پاک دی مما یقولونا دا غیبدنامونا چی دیئے لگویو دیئے وائی بس اللہ پاکی نازل اکڑا نور پا کسا پاتی شو دفع دا مدررت و جلب منفعات ہو لهم مغفرت و رزق کریم تجیر پارا بخنا دا و رزق کریم اور رزق مدیدار دے مغفرتون کے تنوین دا عظمت تے او کریمون رزق کریمون جنت ہو لکہ بغیر دا جنت نا کل رزقون نشتا یا ایوہ اللذین آمنو احکامات شروع شو قوانین ورتوی رکی گی اول قانونو مومنہ مومن عام دے سڑے و خد دوارا چرت چے اکورت دے بغیر دے اجازے نمدے اجازہ غواڑے حتی تستانسو اچھ اجازہ ہوں غختلا و تسلمو علی آلیہ بیال تک ورت سلامو کہچے السلام علیکم استیزان فدی صورت کے دو دعائے ذکر کی یو دا یو رسرہ روان لے استازنکم اللذین ملکت ایمانکم واللذین لم یبلغ الحلم منکم سلاس مرات اگر مقید استیزان دے ادا مطلقاً دا عام و خلق دا پارا دا سڑو دا خود دا پارا دا اصول ذکر کی دا استیزان واجب حکم دے اللہ چے چالا کور ور کڑے دے دے خود دیر پارا ورکڑ دے جدے پکے لگ بیغم وقت تیر کی واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن نو بعد وقتون دا سری چھ پائے کہ انسان نکو خی چھ پدے وقت کرے ما کرا سکراشی دما کوٹے تر سکراشی او مثلا کور دے خضر آلالا سڑے راغے وقت نا وقت نگوری نبیارا نور خضی وی چھ دا بات باران دا کمی راغے دا جم جا کر دا کمی رو رسے دو تک سلام علیکم نو وقتا کو وی وطا نکنا نو پدے زڑک ہوئی چھر دا وقت ام درات لو دے دکہ انسان دا غواڑی چھ کور کے لگ کلا کلا پا تخلیہ کی ووسی سوک درات رازی نا او دے والا آغا خلوت ختمی مسئلہ بیادارا کہ یو تن دے او داغا پا کور کے یواد اخپلا خضرا نور زوک نشتا نکر دے وی اختخ کاریو خاون تن ام ٹک دا جو پتا نا پسری شیخ الاسلام لکری جو پتاوا کے ندیل ٹک دی سی دی جواز ترے نفس جوازو خدا کیوں نے ٹک دے یو خدای چلکر نور دا سے خلق زی رازی نا بیا خو ضروری دا فرض دا خوک یواز پا کور کے مثلا خضرا نا چی دا سڑے کور ترازی نا بیا والا ام اخ ٹوخ کول اطلاع ور کول دا مستحب دی اکنا پا کور کے وصر نور موسی نا بیا لگ تاکید دے پا کہ خام خواب اجازت غواری بیا دا اجازت نا مخ کے مخ کے کچر تر کور پا یو سڑی بانے نظر اگر دے دو سو کیوں لی دل اجازت نہ مخ کے نہ السلام علیکم بمخ کی اور بیا با اجازت غواڑی کنا چتا نیو غور دی دری ناول بوی چی اجازت دے ما یہ کم انسر بنو بھی فلک اجازت بغواڑی اور دا نہ پس بچ کم دے نہ السلام علیکم وی روایت کہ راجی دے بنو عامر یو سڑے ہو اگر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وی دن نہ درشم نبی علیہ السلام خادم تے چے دی پوہ کا تیرے السلام علیکم اولوی نا السلام علیکم بیا مسئلہ دارا چی اجازت کم غواڑے کنا دائے نمخ کے لکنن سبا ٹلے را نو ٹلے بانے بگو تکے دے خلق سور بھو کے پمانس کے نبیا با دریم زل نبیا پا دریم زل کنا روزی بیا بزے دانا چی تا پا ٹلے گو تا ایک را دستون دے پولا گو دا اگو تا تینو چتے زکر چی دے اجازت اصول لارے چی درے کرتا با اجازت غواڑے دم دے اجازت خبر دا معرف القرآن کے مفتی شفیع صاحب لکھ دی چی ٹیلی فون چا کرے اور رنگ را گئے ندل پکار دارے چی پدرے مٹلے بانے دے خام خوچت کی کنا دے تو سر لگو لے دے دا اور کنا آگا دے نو چی دم دے اجازت پر احکامات پیری چی دے مصروف نہ رے اور بالکل فارغ دے دے بیا مگا نو چی کنا دا دے خنکی دے اجازت چی کل غواڑی نے یو طریقہ دارا چی دے با دروازہ ٹکی دروازہ با سنگ ٹکی نو تفسیر قرطبی کی دی وصفت و دق ان یکون خفیفا بحیث و یسمعو چی صرف دے اوری اغداز نا چی دا سے اٹکی چی داغا پا سر بانے درش نو پا دما دما دونا چی دے دا آواز ووری پا نک باندے کور نزدی اسے لگ پا گزار باندے کلگ لری اب یا رستو السلام علیکم اوی اب یا ادخل فلان داسی اوی او ورسره بنوم خے کتا پوز دن کی کنه چ سو کی اتوے چ زیمہ ولنوار کی مراد کنا انا انا انا انا او پکنا وے دل تا مفسرین لکی علی بن عاصم دا یلوی عالم دے بصرے تلاڑے او زلو نی امام شعبہ اگر دلوے محدث تیر شوی دے امام شعبہ رحمہ اللہ نا شعبہ تے ور ٹکو ندلان کور ناغا تا پوس کردے دے چے من حازا دا سوک دے ناغاو تا دے غانے نویری دی انا ناغاو تا ویری دی چیزا دا ما پا دوستانو کردو انا سوکشتا نا زبا کہ انا سیبنا پیجانا ما چے دا انا پا کی سوک دے سوک دے تا ہوئی کنا چے سوکے نو آیا کنا دا عبد الرحمنیم زا عبداللائیم زا پلان کیم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور ناستے یو سڑے چتر آتو داول نے ادا سے ننداری کڑی دی پسوڑو کے اب یہ راغن اجازت غوخ تیرے چی اجازت تے ناغور توی اما بے عینے کا فقط دخلتا و اما بے است کا فلم تدخل کدستر کو اجازت غواڑے رتا خستر کی رادن نکڑی دی اگر کناٹو اجازت غواڑے رکناٹی دی لابار دی رادن نیکا دانا چھ مخ کے نندارے کے اب یا چھ کلا دروازہ اٹھا کے نلوگ گھنٹا کے با دے خواشے بس مخامق بنو درے گے یو طرف ته بشي انتظار به وکي تر در به خفه کېږي نه اوس ته چاته اواز کې هغه لیټرین کړي که نه خو تاله په یو منټ کې نه شي راوتلی کم سے کم به یو پنځه منټه خو په دې باندې لګي رو بوزي او هغه ته خو دا پته نه شي چې تله روانې که نه به لیټرین ته نه ته چې اوس هغه لیټرین ته لاړه دې خو تا جوړ تله باندې ګوته یخې ده آیا ور ټکې نه خامخا په وخت لګي اګه دار ته څوک وي چې زه لړ شو واپس فرجعو رجل من المهاجرين یو تنوی چې ټول عمر مې په دې تمنا کې تیر کړل چې په دې آیات باندې بوما ملوشي چې ما ته هم څوک وي چې زه واپس شم چې زه واپس شم نه خبي نبی عليه الصلاه والسلام هغه یو ځل د یو صحابي کور ته لاړ او اجازه به غوښته السلام علیکم به وی او هغه نه راوته فدریم دل ور پسې هغه منډو والا چ خمه اور ادلو خماوی ته بیا بیا السلام علیکم السلام علیکم او ویل شي چې زما پر کور کې پما باندې دا پیغمبر د طرف نه سلامونه او د برکتونو دا نزول شي دا ډېر زیاته شي نه چې کور ته دی نه اجازه بغواړي مفسرین دې دې کې لیکي د نبی علی السلام نه یو تن ته پوس کړي دي چې یا رسول الله د کور ته زما او زما په کور کې خادم وغیرہ نشتا مور میرا خور میرا نزبا التوم اجازت غوارم لکا دا سے اختو خو دا بکوما نا پیغمبر ورطوی چیو کنا مثلا ستا مور دا کنا اتو حبو ان ترا عوریانا تدا خوخی چا اگا بربند اوی نی اگا لام بی بربند ای مصروفیاتو کی نتا خدا نخوخی کنا نا گویا خپل کور تا چیزی نور خلقی مور خور چی پکی نہ پائے کہ بوم چکم دینو اخ ٹخ کے او دا سے دا مسئلہ دے خود طرف تم نہ کنے واضح سڑو لنا دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکور ناس تو اور خود بے اجازت غوختو درشو کنا آج برال لو نبی آوے السلام علیکم دا سے نہ چھتا دا سے ورزی نہ تا پوس کے نہ سکے وہی تا سے بیا تنور آچو آوے چو تکے نوز بڑوڑے پکا چو با خورے لگ طریقے سر با ورزی سلام بکې اجازت بغواړي ته زنانو لپاره هم دا طریقه را او د نارینو لپاره هم د استیزان دا طریقه چې کوم ده نه دادا یو خو ګور دی ایمرجنسی حالات چې ور لګیدل دي دا څنګه ته خبرې دي نه پایې که ورزا بیا بغیر د اجازت نه چې سو اجازت غواړي بیا به کار روان شي خو عام حالاتو کې اتفاقی حادثه نشته نه پایې که دغه طریقه دا او درې ځله به اجازت غواړي بیا به زی دا سعد رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام معاملہ اغام د درو کرته پوره راغلی وا او څنګه چې دا مسله د ژوند پوره ده کنه د بل غاړې ته هم ده سړې مرشوي د نوز د نور خود څه کار دي چې غوي د کور کې مرګ شوی دی زما او په دړه جامې وینم دا ټیک نه راکنه دا خو داسې ټیک نه لکه یو جنې مړ شوی دا او سړې وی چې زما دې په دړه جامې وینم ته دواړه د پاره ټیک نه دي نو اوم د مرگ نرستو اوم پا جوان که تا دی پابندو چه دا کم شریعت ذکر کی پا دی که دیر لوی خیر دی خیر قرآن ذکر ورپس خپل ذکر کی چه پا دی که خیر شتا دی نو دا دنبانه قانون دی بغیر دی اجازت نلکر غوانو دن نظامه مخ کی اجازت غوارا یا ایو الذین آمنون اے مومنانون لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکوم مداخله گئے تاسو بیوتن کورونتا غیر بیوتکم سیوا رخپلو کورونونا حتی تستانیسو تردی پوری چی اجازتو نغواره تاسو تخپلو مالکانونا یعنی دا مالک پا کور کے تصرفو بغیر داغو دا اجازتنا مکوا دا مطلب شو داغو کور دیوالم دے نتو چی زان تر صحابو را صلف و تابدار وید اوم پاک کا دیبانی لکے چی یو امام ام دک کا دے او بل دیلی لکے او پوسترہ کا دے ترہ رسے داخو تخانہ کے ذکر بل ملکیت کتا تصرف کے او دا تخپا ترہ یو دار جی پتر تنشتا او دا تخپا ترہ جی داغ خوخینا نوولی دا سکار کے حتی تستاز نیسو اجازت مخ کے اوغاڑا بیا کار کوا اللہ مالو سری کلی لی جی پدے بانے دما پا طالب علمے کے عملو اغوین یو خو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بم دا سے کولو بار بم لاستو چو استاد برا گئے نا دلٹی کی تا پوز بیتے کھو او غیب ہوتا وی چی ارتا وی نا وی شخصیتی وی چی نا بس منگتا داو کم شوی دے چې دغه جانته ادب او احترام وکونو بیا خپل خبره کوي وی چې زوم په طالب علم کې ډېر تواضع والو ما الله مالوسی وقت دې دې لیکي وقد اعطان الله عز وجل نصيبا وافرا منه فكنت اكثر التلامذه تواضعا وخدمه للمشايخ والحمد لله على ذلك فطول ملګرو کې د ټول نزيات تواضع عاجزي په ما کې او ما کې غرور لوی نه وا چې چا کې غرور لوی غیر الله دون علم نور کې ډېر خالم تر شوی دی الله مالوسی بل دا چې وخدمه للمشايخ ما خپل استادانو ډېر خدمت کړی دی نو د دې وجه نه الله مال دا علم را کړی دی وتسلموا علی آلیام او د اجازت وختور نمخ کې سلام اچوي علی آلیا د دې پوسیدونکو باندې السلام علیکم دا سی بوای دا سی بنوای چې تروبی سلام کوما تش سلام کوم بم نه وای بلکې السلام علیکم بوای ذالکم دا په اجازه دا نن کېدلو خیر لکم تاسو لغور دی دناسا پا دن کېدو نا خیر لکم من الدخول بغتتنا بغیر د اجازه نا چې وردی داد لخرا چې ته په اجازه سره لړشي د سوال جواب چیره دا خو خپل خپلوانو کور دی دی که هم سړی وخت اجازه تو نه غواړي او کنه دار خیر خبره ده دا مېره ته وکړه کوم کې دی نه غوښتنه اوس غواړه لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ فایل لم تجدو فی احدا کتازو پدې کې یو تن اونموند فایل لم تجدو فی احدا دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سوال کړو چې یا رسول الله تاجران دی مکیو د مدینه په منځ کې قریشان زی راځي او شام ته زی بیت المقدس ته زی او پلار کې داغي زیونه دی الته کې دمی کې سوکی نه پکې ناغده کې بده اجازه سم اسلای ناغ داغه په بار کې خبره ده فایل لم تجدو فی احدن کتا سو نموند په دې کې یو کس فلا تدخلوا حتا یودن لکم نو تاسو مور د نکېګه دغه خوشی کوړته هم تر دې پورې یو ځن لکم چې تاسو ته اجازه در نکړی شي مطلب ته وس بیرو حتا یو ځن لکم چې اجازه تاسو در کړی شي وله یو بعد قیل قال نه بچي علم به خبرې کی کنه چوغور پلان کې دا نه پلان کو کرے دی ګوره چې څه چلے جو کړی دی او بل لا غیر په ملک د تصرف نه وبچي دا غصب مشابه دی علما دلته دي د غیر په ملک هر قسم لا تصرف کول بغیر دا غیر اجازت نه را غصب دی و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا اكو ویل چې تاسو ته چې واپس شئ نو واپس شئ هوا اس کالکما دا واپس کېدلو اس کالکما ډیر بچکون کې ری تاسو دا بدنامې نه اس کا بچکون کې ری لکم تاسو لپاره دا بدنامې نه یا هوا اس کالکما دا ډیر خبره دا تاسو لپاره ته جکې دونا چل ته ته جشه چې بس زغو په دې دی یم نه خلک به در باندې بدنام ولګي د غزې نه خوا کېګا والله بما تعملون علیم الله پای چې تاسو کوي په دې نو که تاسو د احکام التعمیل او کړه طالبہ الله رب دې بدل در کې کنه خلاف یې کنه سزا به در کې اوس دا ابوبکر صدیق دا سوال جواب لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا دا چې وته تا کله مسله وکړه کنه چې هر خپلوانو کړه دې اجازه غواړه دا خپل پس شو بیا به زړې چې کم دین سټیشن ته جنوم به اجازه تو نه غواړي جمعه ته جنوم به اجازه تو نه غواړي دا ته ډېر غوسه نه بیا لګیاي د تبیره تاوا نو وی ورته چې نه لیس علیکم جناحون نشتا پتا سو اس گناہ دا دویم قانون شو ان تدخلو بیوتان دا داخل دلو استاسو دا سکورو نتا بغیر دا اجازت نا غیر آمس کونتی نا چپاغے کے رچاو سیدل نوی فی آمتا علکم پائے کے استاسو سا سامان وی سفیدی تا فی آمتا علکم صفت تیر پار دا بیوتو مثلا مدرسہ را خانقا دے جماعت ته ریلوی سټیشن دې عام اجره ده لکه اجازه ته پکې نه خیر ده کدي ته راځي دي والله يعلم ما تبدون و ما تكتمون الله پويږي پاغه باندې چې تاسو پټوي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. د زنا د صد باب د پارا د غض الابصار حکم دے چې کله ته پاک لمن جوړیږي آیا سړی پاک جوړیږي عفیف جوړیږي ناغله پکارداري چې د خپل نظر حفاظت دي ساتي. قل للمؤمنین هو یا مؤمنانو ته یغضوا من ابصارهم دا آیاتونه را روان دي. نو په دې کې مفسرین لیکي چې تقریبا پنځه شو ضمیرونه را روان دي، سم محفوظ او سم مرفوع. دا پنځه ضمیرونه دي پکې. وایا مؤمنانو ته، اول خو مؤمنانو ته وایا یغضوا من ابصارهم چې غي بند ساتي من ابصارهم بعضی نظرونه خپل من تبعیض د پاره بعضی نظرونه خپل ويحفظوا فروجهما او خپل او حفاظت کی د خپل شرمگاونو د زنانا. علامہ روسی الفاظ دی من الزنا واللواتتی د زنا او د لواتتنا د ټکري استعمال بارک مخه مون تاسو خبره کړی و د سړو خدا حکم شو یغضوا من ابصارهم چې دی خپل بعد نظرونه چې کم دینه بن ساتي. د دې وجنه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ایاکم والجلوس علی الطرقات تاسو له پکار دی چې پلارو کوڅو کې مکه نه ندی وتوی یا رسول الله مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها مجلس وخامه غازر دې کم دی بکینو اجره ختم شوی دی چې ته خو بناسو کنه. نبی علیہ السلام او فرمایل چې بیا د لار حق ادا کوی د لار حق دارې چې سلام جواب ورکوي امر بالمعروف کوی نیا منکر کوئے خلق و تلار کسخے اور تکلیف و سیزونا افا کوئے غد البسرے و نظر خکت ساتے برا برا مگورا از انہیں در اسکول در چوٹے وخشی اتا چوک ترا ہوتے چوز بجی نکے پا دیلا رتوی دیگی یا رازیرے وخشی اتا بیار اسکول خوش آر پڑکے گے قل للمومنین یغضوا من ابصارہم علی رضی اللہ تعالیٰ نوتے ویلو چی او دل بغیر دا اختیار ناز نظر پور او لگی دا او دا خیر دا او لگی دا خب بیا مگو را ولی سلک ثانیا زکی منوی تا یو نظر دا تماب شا بعد نظر دا تماب شا زکی ستا پا اختیار که خونه واسه بی اختیار دیو کتلو. مفسرین لکی غدوان سوکو پا یو سفر که یو جنه اولی دلا نو اغی یو بلتا او کتل رو کتل رو تفسیری واقعی دا سیرا چه چه تا جینه او الک دوار جدا جدا روانو چه یو بلتا او کتل نا ار یو دا ہوئے لو چه زخ کلیم زکراتا گوری ابلیم وی زخیستے من زکراتا گوری نا سڑے چه پلا ربانے کم روانو نا پا دان پو نشو نا پا دیوال ورغے نا جوڑا پو دیوی نشولا. اب یا نبی علیہ الصلات والسلام لا راغ اور ایت اپوسه تن کڑے دے سیدا سے کار را سره شوی دے ورتوی چې کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم در علی رضی اللہ تعالی عنہ نقل لے چې د نبی علیہ السلام زمانہ ودا سی او کار پک شوی دے شیطان دواړه توسوسه چولی دی او دا سړی پکې پوز مات شوی دا هغه بیا پوه شوی چې دا پوز بالا غیزو صفا کوما وینه به ویږي چې سو پر پیغمبر ته مې کیسه حواله کړی نه لري. نبی علیہ السلام وتو فرمایلو چې د ګناه سزا یې خدای لاول درکړل په دنیا کې په دې د لماته کړل انور ته یې سجوړیږي نه نایته هغه وخت راغلو گویا کل الحوادث مبدوها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. علامه علوسی دلته لیکي چرته گویا مې چې د نظر نه جوړی شي دی اول لیکتلې دي غټ ور زکه لګېدلې چې مخ کې بسر کیو سروٹ کیوی نایے کی پوکی شوی دی نلامبی تی نجوڑی شوی دی کتا دا نظر پا عدد کو لی دا گو ایمی بدن نجوڑی دلی دا گو اول نتا نظرو کو دا گو نپس سلام شو دا گو نپس پا ٹیلیفون دا ملاقات وقت شو بیا دا گو نبات لرات لازات شو اب بیا جسو خلق قبر دن دا گو ایمت جوڑی شو ہوا ننس تو بیا ڈاز ورکے مخلق سوچ کوا کنا ٹی خطونه خلق څنګه لیکي اجینه چرته لاړه لا چرته زیډاله کو تا ولې نا وخت راځي کل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. امام شافعی خو لیکلی دی چې خپل لور ته هم ډیر ګور ګور مګورا چې بس نظر ته ناړه او په مخ وته ګوري داسې ګوري, بلکې خپل مور ته هم دې مفسرین لیکي امام شافعی وی چې دا مګورا نگویا نظر چې دینه غخ کته ساته او اسی هم داسې ګڼ ګونو تر زنانو راتللو چې سونه کې دی چې نه دی نه کې نه خبر مفسرین لیکي دی دی کې بے سل بیت ناکار کور د تو خیما چې سړی وته ورځي هغه د ناوې کور دی د واده په وخت کې دا غوې مې ډېری پلانې راغې پلانې لړ الګرا دی ګونه داسې کې اذان بخیر اخی او خود په منځ کې باوړي وروړي او بل دا چې الته کله خځې کې نه د واده په مجلس کې نه آخرت یې بالکل یېری ای غره پټو خبرې کی او دروجو خبرې کی دا نور غوې مې خبرې کی نه دې سره ډېر لوی غفلت راځي مفسرین دې ځکه ذکر کی او دې سره ډېر لوی غفلت راځي چلک او جنید واړه یو دې کې کینی اگر شب شروع کی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهما او حفاظت کی دی فروجهم دخلوا شرمگاہونو ذالک ازکا لهم دا دوخ کته کتو کم دا کته کتلو ازکا لهم ډیر د پاکه خبر ادا د دې لپاره د شک نام سوگو پیوتر شک پا ندر سرنو گوری ان اللہ خبیرم بی ما اسنعون یقیناً اللہ خبر دی داغینا چی دیئے کوی او من جملتی ها النظر یو پک نظرم دی چی ددر نظر دا استعمال سنگرے قرآن کے اللہ ذکر کی اللہ پوئی کی خائنت الاعین استر کے پا خیانتی دا سے نظر گورے بیانو گورے قدیم اللہ پوری دریم قانون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن هو یا مؤمن خذتا دوڑ تو وے کنا سڑو تو مو خود تو مو سبھی کہتے ہیں ہم کو رکھیو نیچی نظر اپنی کوئی کہتا نہیں ان سے نہ نکلو یوں آیا ہو کر تون مون تو اس کا تا گورے ہی تو سوگ نو جی تو کور نہ بار مروزے اگر روزے نہ لگ پتہ نہیں کروزے وقل للمؤمنات قران فرض سره خبري کي قل للمؤمنين وقل للمؤمنات ګور يو علم دي ايو په علم باندې عمل لکه يو طالب علم دي يا عالم دي او غره سره لګيارې خپل کي مؤمنين دار جمع سي غره ایمان دي ته وي يغضو غزه يغضو غزنا من پکې تبعي زيره وي داسه وګوري جنيتا نه علم غشتو سره او عمل غو سره نشته کنه علم و عمل و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او خا عالم حافظ را و قل للمؤمنات مؤمنات دا سی غرا و یغضضن دا سی غرا و سر گوری سڑو تا ناغی سر خوم علم شتا و عمل و سر نشتا کنا علم و عمل دوارا اللہ تا پترا ان اللہ خبیر ما اسنون و قل للمؤمنات و مؤمن خضو تا یغضضن من ابصارهن شدیق پل نظرنا خکت ساتیم ويحفظنا فروجهن او دخلوا شرم گاونو حفاظت کی یو دے وم نسملی او زنا گانے وم نو کی دات وڑا مفسرین لکھلی دی ولا یبدینا زینتهن او نہ بخار کی زینا رڈ ول خپلو مواضع زینت زینتهن دا بنخ کار کی چکل زی نسترگو حفاظت بی دی سکی دی جدا سے کل روانی نا اس کو بگزارتی ہو کہ جماعت او اجرہ راشن دیکھ بخامقای او نظر گوری نچی جماعت تر ہوکا تل اجرے کے روکا تل ننور پاک سپاتی شو دوے ملتکار پاک دارے دے خوزو کے چی دا سے وزی گوری دا گوری بنا چاہا کوئی رو راک کارشی یہ پلارا ذر با مخپٹ کی ویرے حالا پلار را روان دے وہ سے خوخ کارا کا کنا اس کو دے پلار دے پردو ترے کتلو آج اخپل دے راگنو وسته مخپټ کړه دی الټه چلیږي دیو ته ویل دي چې کور به خزه خولي نو کور پواړي چې بار دي نو خوله خولي کیږي دیو ته ویل دي سړو ته چې قبرستان ته لړشي دعا غواړه غیلا نو ته وی دعا را لته وکا الټه الټه کارټول شروع دینه یغضضنا من ابصارنا ويحفظنا فروجهن او حفاظت کی رخلو شرم گاونو ولا يبدين زينتهن او نبخ کارکی اخپل زینتو داد ودل ذکر کی اس اموی ولا یبدین زینتو انہا او لگ رستو بیا راجی ولا يبدين زينتهن. یو د ناظر سره تعلق ساتي، یو د منظور سره تعلق ساتي، یو کتون کړي، یو اگر چې قتل شي وي چاغه ته کتنه اگر ته قتل کړي شي. د دوار احکام ځان له ذکر کړي. ولا يبدين زينتهن و نه بخاره کوي خپل زینت مواضع د زینت دا بنخ کاره کی مبالغه وکړه بدلتا مراد ته مواضع د زینت ته کوی چې زینت به بنخ کاره کې ناز بنخ کاره کې ادا بنخ کاره کې خوشبو بنخ کاره کې پاوډر بنخ کاره کې کالی بنخ کاره کې خود کې کله کله دا سومي د دورنه مورنه چولی کنه په دې لار باندې زی دا د غنه ګړو ویني نه از بشاتو ګورې نه زی ته ووی را چاکش کنه میراتا ادا پڑھولی والا گرابر اکی چی خلق وطاو گوری چیو دیشتا دا طول بنخ کارکی دی تی زینت ویلے دیت ولا یک دین زینت آوانا مواقع و موازع دا زینت آو اگا بنخ کارکی ذکر آخذ چی دا دا طول عورت عورت تا دیتا عورت ہوئی کنا عورتی عورت ہوئی عورت مانا دا چی دا طول دا پردے پردے شیر ہے دیل پکار داری ضروری خبر دا دیل پار دارا چه دا با مواضع دا زینت چکره دام نخکاره کی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها مگر اغا چه بی اختیارا مجبورن خکارشی منها داغینا الا ما ظهر منها چه بی اختیار خکارشی چر تا آوار آغلالا او دا دی اجازه اراده ندا خو بغیر دا قصنا او بغیر دا اراده نا حالات دا سه جوڑ شو چه داغی پا وجه سر دا دی سو اندام خکارشو دا راضی الا ما ظهر منها کے بعد مفسرین لکھی چې دین وجه او کفان مراد دی وجه او کفین دا پا عورت کے ناراضی ہدایت کم دا مسئلہ دا خو اصل کے ہدایت والا خدا لکھلے دا کتاب الکرائیت کے خو اصل کے دا مسئلہ دا سے نہ دا تفسیر مذہری خدا ویلی دی چې دا دا مانزه خبر نہ دا خدا خدا غا خبر دا تفسیر بیضاوی کے دی او علامہ ابن قیم لکھ دی ابن قیم لکھ دی دویم جلد 45 صفحہ اعلام الموقعین پائے کہ وی چدا الا وجا وکفیہ استثناء راضی چ مخکار کول شی انما هو فی الصلاۃ لا فی النظر در مانزه مسئلہ یادی دا نظر مسئلہ نرا په مانزه کی خذ مخ بخکار کی کنه بغیر دا غینا منز کول وته گران دی آیا کفین دا کخ کار کی قدمین دا کخ کار کی دا راضی پہ الا ما ظہر منہا کی او دا ابن قیم چ سنگ لکھ دی نو قاضی بیضاوی اغم دا خبر کڑے دا ولیضربنا بخمرهن علی جیوبهن او خام خادی واچوی بخمرهن خپل لپټې علا جوبهن پخپلو گریوانونو باندې دا خځې دې لپټې پدې گریوانونو باندې اچي یعنی په سر دې دا دې لپټې واچي چې دا غاړه او گریوان دې هم پټي دا دې نه چې لپټې رسر نشته نه آیاشتو سنبالولې نشي سنبالتا نه یې جن سے اپنا دوپټا سنبالنګې او کیا او کلیجا کسی کا ای ونور څه کارو کې لپټې نشي سنبالولې چاله لپټه نا ګلی بنجو کړی لپټه ای ال تک ټی وی کې اداکار ته کتلی کنه اج کلا رخصتی غنو لپټه لاس لاس اور مسکه شي ندی مکه جان دی لپټه دوړند کړی زهرا ته خو د لپټه به خمرهن علا جیوبهن د جیب مسله ته نه روتله چې دا جیب چې دی دا کمزې کی دلته ته گریوان مراد د خوازه خبره د جیب راغ للا علامہ علوسی او تفسیر قرطبی دواړه په دې باندې باس کی اول تفسیر قرطبی فی هذه الآية دلیل علی ان الجیب انما یکون فی الثوب موضع الصدر د جیب زیدار چې سینې کم زیر سینې د پاسه به جیب جوړه وکانت الجیوب فی ثياب السلف او سلف بداس جیبونه جوړول چې خبر سینو د پاسه وو او دک شانتی علا ما یفعلو النساء عندنا بالاندلس زمونگا پا جبرالتر و اندلس کے قرطبی تا غالا کہہ رہے دا جنکو دا جیبونا ہم پا دک دیبانی دی او بخاری باب تڑھ لے دے باب جیب القمیس من عند الصدر چې دا به د سینې سره دا جیب چې کوم دی نه غي. بیا علامہ علوسی په دې باندې باس کړی دی چې مراد خو ته گریوان دی. هو ما اطلاق ولا ما يكون في الجنب لموضع الدرهم ونحوها چې زمون په دې علاقه کې په غاړه کې جیبی دی دی چې رقم د ګوډي جیب دی دا جیبی کما هو الشائع بيننا اليوم نو فليس من کلام العربی دا عربو استلانه دا غی دیت جیب نه وي د ګوډي جیب تا کما ذکره ابن تیمیہ لیکن نو لیس به خطاین به حسب المعنا دا خبره د معنا په اعتبار تر ختم نه را. بہرحال دل تک مطلب دارے چھ دالو پٹیر خبر آبر دا سے پرے سر اتڑی چھ یو خود لو پٹا دا سے چھ پہے ویخت پٹشی وہ سے نرے لو پٹا یو ویخت بیام کارے ندا لو پٹا چھ پٹاول نکی ندا لو پٹا ندا او یاد سر نا پس سر باندے اگر لو پٹایی نا اغیر غاڑ تا چولی تو وہ چھ کشمیر تا روانا دا مجاہ درا حال تا پا پیرنگیان وجنی یا به عنوان وجنی نہ زیدار چالا جوبین گریوان به پټ ساتي ولا یبدینا زینت و نام اون وا کار کوي خپل ډولو به ذکر کو وجه ولوم مخک ذکر کړه دوه دای ذکر کړه دې الا لبعولتنا چې چا چا ته اجازه ته ناغي ذکر کی. اصلی خبر خدار چې خزه چې دا ناغه وا خپل کور کې اوسی د خپل محرم سره به اوسی او د خپل خاون کرے بی او کبل چا کور تزی د وجر ضرورت نه بیمار کرسی دا تعزیت ته یا چت یو داس مجلس ته چ مندوب دے یا مباح دے خلاف شرع کار پک نشتا نو کده ضرورت د وجر نه بار زین اجازت و تشتا خو شرط بدای چ د منکرات شرعیه نه خالی اگر خو بل چا کرم دیجی لکه خپل اړو دینه اته پردی خلق دی او غی کر خد زی او خد سره ملاقات کې سړی سره کار نشتا د دې اجازه شتا د برګونو غصه تر وی نه راغله کنه خدا له چې بے ستری پکې فاسقان پکې راځم شوی تقریب داسی چې پای کې غړای او پای کې سړی زی راځي دغه وعده کې باډه شرکت نه کی دغه غم کې باډه شرکت نه کی. ها بیا سو زوینه داسری حالات چپائے کہ یو خزر بل خزی عورت یا یو سڑے د بل مخت کتیش مثلا د خز بچی کی گی نہ دائنا والا راغل دا ناغ وقت خو بخام بخائی ضرورت تے خزم رشوی دا غسل والا خدا ورکی نہ دا خو ضرورت تے دا سے یو خزر دا او اغن آجوڑا دا ڈاکٹر لطل دا او چھ کم زے کے اغن مرض دے ڈاکٹر رتوی دغه دغه کارا کا مخد مخ کارا کا سینر سینخ کارا کا اجازت ته وتا ته بغیر د دینه علاج نه کیږي کنه یا ایمرجنسی شوروش ولا ور لګي د دیورغه چې ته خدای ولي دل پکه اجازت ته پکه یاره خدای دک شانته رو طلب hebat سرا نو د دیو اجازت ته خدا ته بن کی چې د اختیاری تور باندې خپل عمل له او کټو جنازه وزي داور پسی دلاری تر مند پوری رای زیخو نا پریده ما زیخو نا پریده ما بیا واپس شی پریده دا سی بنا که او دا سی خضر گواهیل را غواری ناغیت اجازت تی دا سی ضروریات دان لما استثنا دی خو کوشش بدا کی چه را کور نبار نزی بی خضر یا کور ده یا گور ده نو او دا ضروریات پوچه سر وطی شی دا ازادی نا دا وست غواری تیتا وارا گردی وی دته غوندګيري وي دا اوس چې دا کوم د خود د حقوق او بل یو خځه پکې ډېر ښه بیان ورکړی دی پدا صرف دا خځه ازادي د سړو رخصت د لبه جوړي بل څه نه کی ولا یبدی نا زینت او نا او نه بکار کوي خپل ډول الا لبعولتنا مگر خپل خواندان ته دا خو پکې اول لاغله دا خاون نه با پردا نه کی ابدرنګ غوندګي خځه وا نخاون ته ویلو لومبه اورا دی بویشتانو چې د چانه پرده کوم او چانه نو کوم دا پر خاون مزله نه نه کاغذ تاړو ویو مدا خو استقبل مزله ده چې تا ته کم قران خي نه داغه مطابق چلےګا او خیر داغه نه تاسو بکړی نو ناغه ته په جواب کې ویلی چې ما نه خو پرده کوه نور د خپل خو غره چانه کې او غره چانه نه کوي الا لبعولتنا ورخو پک بال او آبائنا یا رخپل پلارانونا یا خپل پلارانو تا زینت کا کارکی خپل پلارانو تا ویختیخ کارکی گی ام ٹک دا مخیخ کارکی گی ام اصول یادی کپلاری او کنا بابائی او کنا داغا آخوا بل پلاری اصول سونا چی دی او آبائی بعولتنا یا خپل سخرانو تا تا خاوندانو چا کم پلاران دیئے تا بھی آبائی بعولتهن او ابنائهن نازکا دیر مخالطت تیر دیسا رکنات او ابنائهن یا خپلو زامنو تا او ابنائی بعولتهن یا خپلو بنزو تا ابنائی بعولتهن بنزی دبل خزن چکم دی او اخوانهن یا خپلو رنو تا رونکم عینی علاتی اخیافی اریوچی کسا کروری کنا سا کروری پلار مور دوارو کے شریک یواز پلار یواز مور پائے کے شریک دغی رور دے دینی رور پک نشتا داغنا پردارا دی پک یو دینی رور جو کڑ دے دا پک نشتا چاچا پک نشتا داغنا پردارا دا حسن مقابلے پک یوم نشتا دا حسن مقابلے پک یوم ہی کنا دا ہر ملک نا دری جنکے خیستا خیستا ارکال اغیزی علت امتحانی سرگو تولا گوری شنڈو تولا گوری نادو ادا تولا گوری بیا پاک نمبر ورکی فس سیکنڈ تر دے پاکستان نمزی دا افغانستان نمزی دا پاک نشتا او اخوانہن نا رونا رونا اگا چه عینی اللہ تی اخیافی بس دا ماما زوے پاک نشتا د ماسی زوی پکې نشتا د کاکا زوی پکې نشتا د پپو زوی پکې نشتا د سړیم د پپو سره کار دی د پپو لور سره اس نه خرڅیږي د تر سره کار دی د تر د لور سره اس کار نشتا د ماما کرب ازی ک ماما سره ملاقات کی خو د ماما د لور سره کار نشتا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ لکھلی جو دی دی تمرو روی دا میرے کاکا زوی دے دا میرے ماما زوی دے دا میرے چاچا زوی دے دا میرے ترور زوی دے و سر با ناستی و گف شب بلگی اوی دم سگا بایی ہے غلی کلی دی وی سگا دے خو لکر سگا دا سے بوئے سگ آ سپی آراشا سگ سپی تو ہوئی کنا آراشا لکر دن با دا سے دان ساتے لکر سگ دا خو پرونو کا ندر دتر زوی او داغ پرونو کا نظر پپوز وے اور اماماز وے او اخوان ہن صرف عینی او اللاتی او خیافی دا ماماز وے پک نشتا دا ماسیز وے پک نشتا او بنی اخوان ہن او کدیتا معیوب وے چی دا پک چارا وست جی او پردہ دا زلر آگلے دا بایید مولانو خبر دی توہین یہ کہ کافرو پردہ کو معیوب سمجھنا کفر ہے احسن الفتاوہ دا بیا بی کفر دے اکوی چو گنانگار ما ادا پا کی دی خیر دے دورو بے باسم نازان لخبر دا او بنی اخوانین نا یا روی رونا روی رونا مام کا عینی اللہ تی اخیافی او بنی اخواتین نا او یا بنی اخواتین نا خرینا خرینا مام کا عینی اللہ تی اخیافی نورا سے خرائر جو کڑ دے چاچا ماما نوکر داو پکنی او نسا اہن یار مسلمانانو زنانا دا او نسا اہن چی ہوئے ندید ہے کہ مبصرینو دام ویلی دی چکم انڈر خزی دی کافر ہے ارے کورون تزیر اپا حاشی اور یعنی خوری چاہ سارا سرپ دی چاہ سارا بلت شیر ہے او اغا ارامی توبون اخفل کی را کی نراغی سرام خبر اگدوام و بزر دا کورنے و باسا بس مونگ نالو مونگ لئی نامونا ندری پکارا تا سو زین بس دق غٹی نام لئی دا مونگ دا پارا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ابو عبیدت خط لے گلو چھ مشرک خدرا نو مسلمان خدر با سر پیو دے کنے لام بی ٹک والا نرا دیا رستو علماء باس کی ناخر کتی دا جوڑی چھ وسم مستحب دا دی ٹک دا واجب خونا دا خو مستحب دا رجی دا پیرنگے خدر نرازی دا یہودن چی رازی دا عیسائیان چرا دی نا پکار دے عام خوز علم دا دی چی دیو سر اختلاف نکی نا دیو سر دی نا پا میرا کو سر یو دے گڑی گی دا او پا کرشتا دی نا گڑا بیا او نسائهن او ما ملکت ایمانون یا غا چې مالکان شوی دی خلاصونه د دې وینځه وینځه یادی او التابعین غیر اول الاربته من الرجال یا خدمتگار تابع خدمتگار کمو غیر اول الاربته من الرجال چنوی شهوت والا رسولونا اول الاربه من الرجال چراغی انتہائی بوډاګانی اشاوت پکې بالکل نی خسی کی نہ غبم نہ پرې د کورتا دغه مسله کړی دا دا مسله په وجه سره دته د اجازه خو نشته چې د کورونو تزي او مشکات کې روایت راځي یو خسی پکې دا ویلو اجرا چې موږ په پلانې دې تزو ال تک یو خزر اذا اقبلت اقبلت باربع شکل اگر تاسو را رواني کنه لکه سربډه رضا نډه دا چونډه چونډه پکې جوړيږي پیغمبر پابندي له ګولې وا شدي و پکې هم کوړته نه پرې ده اجازه د دېم نشته دا خو هغه یادي چې انتهایی معتوه ده یا انتهایی بډا ده او تابعین غیر اول الاربته من الرجال مسلوب العقل له یا مسلوب الشهوت ده حواسی سنشتا اوید طفل اللذین یا اغم آشمان لم یظهرو علا عورات النساء چه ندی خبر شوی تروس پوری علا عورات النساء دا خضو دا پردو پا خبرو دا رازونو پا خبرو بانده ما شمان دی اوگی دا دین اللہ ندی خبرو نابالغ دی اس کو دیر در خبر دی دیر در خبری گی اپو خواو غڑ غڑ کسان بو اوی دا معشوم چې دین دار دی کابلیان خبره دغه قنج نه راوته ری مې به ټیک دا دلته وته وی دغه خړ په جالو کې نیول دي بیاو سیدا اوس خو لیشته ونه پارته باندې پورا اوی تفل لذینا یا معشومان غیر مراهقو لم یظهرو چې ندی خبر شوی اعلی عورات النساء پر ازونو د قزو د ذکر کړلو نو مفسرین دي کې یو اشکال کی الله مالوسیم ذکر کړی دی چې د تر او د ماما ذکر یې پکې ونه کو حال لاره چې د دین غو پرده نشته کنه د تر نه پرده نشته او د ماما نه پرده نشته او ذکر دې دې کنه دې کړي نه چې دا ولې نو یو جواب دا کی چې دی په معنا د رونو کې واخلا زکا چې نکچ دې کله پلار پلار دې کله مور پلار دې هر رنگ نکچ دې دې په معنا د پلار کړي نو د دز وې چې دې ګویاستا رور کیږي ارور کو ذکر کا نو گویا دے ذکر کا یو وجہ خدا ذکر کی تک یو طرح تو ماما یو بل طرح تو بطری یو بدا مور گاڑی یو بدا پلار گاڑی خود دویم غور جواب دارے اللہ مالوسی ہوئی چی دیتا وم دیر آخوا دے خواہ کی گینا زکا چی دا ماما بزوی اور دا کاکا بزوی ایسے نا چی ال تک بیا خبر مبری شروع کی اور آئے پولی سر مسئلہ جوڑے شی نا دا دیر احتیاط دا وجنے دا دی ذکروں منہ کا دا خو کمی زنانه چه وی داغی مسئله ذکر شولا پده که یو خبره خو بلکل منسوسی دا و منسوسی خبره داره چه حدیث که را دی الحم و الموتو لیور چه ده دا خو مرگ ده دا سپا حدیث ده سری حدیث ده لیور دا مرگ ده خیر نپرده را خنی او لیور اخوا دا ور اغا با اخوایی خاصه یو خبره به وکړه کې د دې غیر مقلدین یو مشهور عالم دی علامه البانی هغه دا وی چې خزه که په بازار کې ګرځي او مخ یې پټ کنه دا مستحب کار دی صرف بس ان ستر الوجه والكفين للمراه من الامور المستحبه ولیس ذلک لما یجب علیها فدی دا واجب نه بازار کې خبره کی کدا پارکونو کې ګرځي مخې ښکارای کنه سملے کې ناشته ای مخې ښکارای نو بس بیا د مستحب خلاف کی صرف تا خبره پدې باندې واجب نه دا لئننا لو قلنا بالوجوب لاعملنا الاحاديث الكثيره